وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا شکر سرو لسر بلدنی رومیو با میلانو بلام روبرتو رازی نبو نیدتوانی دستبرداری رومیو ببید لگل اوش زوریشی پیویز بپاره بو به تایبتی دوی سودانی کلگکی بلام نخوش یک تو برقی روبرتو کاریگری راستو خوی لسر باریش یعنی امخیزانه دکد به تایبتی رومیو تماشام که من مختارم بتوانی ببینی رومیو قد نات فروشم روبرتو ارجیس رومیو رومیو رومیو باقم چی ده بسرات و من ترسم نیز ناکه بترسم باقم من بهیزا بله بهیزا بله بگو من چاوکانی لدز داوا ها چی هلیز او راستی که دی هیچ علاجه که هیا بله ده به زور زور دکتوری مو بهنره من دکتور یک دناسم لگونده که این زیک ما نوا دکتورشی زور زور باشا انشاءالله آزارکانی کم ده بیتوا و چاک ده بیتوا ای باشا دکتور تا دکا تیره چند دیده بی چند یک پاری ده بیت 20,000 اگر لخوبی دمیو کار بکم ببورم رومیو جان دزانم باو کرن خوشا بلام خوالیم گرم با کار بکم بیت من بپاره بوهنانی دکتور من داره برموه هرچی گلن ای کم خود زانی وشکای امسال هرچی برگومی چی گوندی هیا هر همو لنا وردی و تفریتونای کردوا امز لبر حساری دلنا لینین نتوانی قرزکانی خوش من بدینو چون یارمتی تو بدین کرم گورزو چاگه بیتو چاوکانی ایمه به تو شاده بیتو پیویز بو جو لقصکانم بگری و لسرتا و رازی بیل بکری دانی تو من هاتون بو ارکوانه تا و خوی ارمتی دم دباش جم لی بگره بدای کت بله بید بو کوگای سکارا و رازی بیل لسر بکری دانی تو بیستو پینت هزار آدم باش بیستو پینت هزار بس هر تنده و نرخش ناکهی من پیشتر 30,000 دا بباو کن بلام ایستا 25,000 ادمی او نرخش بس بو اوی چار سری نخوشی گی باو کتی بیه بکری واروا اوش پیراده گین مگه دای که رازی نبی اواده بیتا 20,000 لسر باو کت پیویز بو جوی لقصه کنم بگریو لسر تا و رازی بی لسر با کهدانی تو نه ایمان دید زبطان بیان ما دعوی لیبرد نکم بخوانی ما خواد روبرتو زور نخوشا پیستی بپاره تا اگو دکتوری ببین زو چار سری بکرد دعوی لیبرد نکم حزدکم یه ارمتید بدم بلان بخوانی مانا باور بکه ایمش ظروف من تواو نیا تخوا ببوره جیسیگا خان لپاش او اگره لبستانی روبرتو بر بو کس نه تچش خانه کم زگل تو نیگران مبا پاش کمی چی در یک اگده تیرکوانه و گریبند یچی لگل مرده کم ها رومیو تندرسی باو کسونه رومیو باشا من پرستیاری کم هیا تو اگر من بکری بگری بود شاری کم بی میلانو او شاره چی گوره درفت چی باشه کوره لکیس خوتی مده لمیلانو ادامه چه لدو کل کش پاک کره وکانو ابیتا بحاری دهاتو لگلی کار بگی من رازیم زور بابا کم هنم. آفرین رومیو، باشد بیر کرده و اما تاکر رگای بو یارمتی دانی باو کرد دو کل کش پاک کردنه وش زور گران نیا زستان لوی امینیت و لبهارش داده گررهیت و عدی تخوا؟ رومیو، جرم ایم زبکا اما گریبند یک لسرت کتاب هاری ده هاتو دبه با من کرب کهی پینوسه با کار بینا من اول نزانم هر همه اگه علیل کوانه بچه شکارکه تواو ده بی اگر وام کر دکتور آماده بی بیگمان زور باشا اول نفخی چنده تانه که بگمه با دکتور اده دکتوری با بینوسو چار فریب کت اوه کاره یکی زورو امش نیمانه تو استال جهت سنجی من نی. ها ها ها ها ها ها سلاوتان لبه فرمو اواز دکتور دکتور؟ من کاتت باش خانم تو چیت؟ من دکتورم لو گونده تنیشت منو هاتیا دکتور چی باش او زورش بناو بانگا ادی پاره آخری من نتوانین دل دل مده پارکی دابین کراوا لرومیو بپرسا ها؟ او چی رو داو رومیو؟ من ها تو روشت لای پیاوکه و رومیه جیان بله ده جیان ببوره خان مکم اما یو چاوم به نخوشکه بکوه گود لمنه یستا ام بله ببیر تو اوه دکتوره عزیزه کم اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه ای پاره که تاله چه اینه هیچ نبوه ما ترسه همین با باوک تندرستی باشه دکتور چاری بوده ناوتی تندرستی باشه و پاش چند روشه که در چاکه بیتوا زور باشه زور دلخوشم ده جیان رومه جان تو بو چی واد کرد خم خوده جیان بس نیو ساله من ما به هری ده هاتو اگره ما دلتان تنگ نبه بر چیم برایر دبه بیوی پرز بمن بکیت باو که تو را دبه بمن بزانیت او توی زور خوشه بی تخوا پیه بلا با دلتنگ نبه بینام بیزو اگر ریموا بپشتیوانی خوا رومیو ببوره نتوانم لبینای دوغایش دبکم عزیزم رومیو زر راسته لفرمیز گرشتن هیچی تر لطوانای دایکو دا پیره نما روبرتو دوی اوی تندرستی باش بو دوی دو روشی تر کاتی سفر کبنی رومیانو تک بوا بو اوی مال آوائی لگنده که اند کات دیمنا منالك انورن خوارنك اماده اخيرا كندي وهاتي كوساري خشكتان كوسارا او تلت روا عقريه لبروي باني روميو اروان ابي روميو زودن خوش بيتون كأسيت شاري ميلاني زوان بخوا بيت بازار و تشخاني زور جاني لبيت روميو استاك ارواتي لبهر داديت توا خوش جام نشي لقل بومايا من حزكم لقل كش بابك موا بي أقل جاري كتر قصيه وانكي لبرتي روميو جاري كتر ناقرته وإيرا وكو كارل دي قد زور بيه من دالاني كتن بو شاري ميلانو بو فاكرت نوي دو كالكيش بهيت شيوية كسيان نقرانوا نكن بهيال المالي روميو أو قصية ببيستن سنك زور دليان تنگ دبي كاتيا وهاتوا مال أوايي لتيا كام كام روميو روميو دي تخوا مارو بو ميلان مينا ربو ويلك الهتري تاياري بكين تخوا اوشاني كيسو يسرسناكا تكاليري لك الايمة بمينا روا توقر تشيبو او يهب كيسنا اقري تولا ما بلان بوتي من نازانم بوتي بلان دافير ما يدود بلان نا روميو تخوا مارو من بيلانم بپیاو کدو روميو بارشم لسندوا سارخان شیمان بونو نیا بله باشا روميو برا روبرتو تو یود لمنا؟ بله ماوی پین مگدوی باره نباریو او بای کم جاره دباره اما زور ریکل تیکی سیرا کروشیر نکی ایمش دا چید بای میلانو بله روبرتو من نو باورا دابون که رومی هشتا منال بید بلا مو استا گوره بو ارکی که گوری لپین او ایما حل گرد بله راسته که کاری چی زوری لپین او من کرد و عزیز کم دلیابه، اول اطمینان بگران وی رومی هبید، پیست داول خواب کرد که ارم تیب ده. بله جسیکا، تو راست کی؟ جسیکا، شتی چی زور گرنگو پیوسته حزکم روژگ لروژان با رومیو بلیم رومیو کوریچی آقلو زیرکو آزایا بلا ماو بس نیا من ایست حزکم پیاوی چی زور بهزم لگل اوی کبیه چگل بهستیرین و آزاترین پیاوی دیه که نسراوم جسیکا من ایست پیاوی چی زور اجار بوم خوانیز بهره چی زنستی نیم حالا برم هوه بو کرا بسکوله کم ده چه تا میلانو منش نه تو هم ریلو بگرم نه تو هنم پیویست رومیو جیعواز بی دبی جانی چی زور خوش لعیمم بارده سر من بیگو منم که دتوانی واب کد جسیکا او بو کنه من توانی بو رومیو بیهینی ندی هیوادارم او بتوانی بو خوی بیهینی تدی باوکا رومیو باوکا تو لاواز نید تو نمونه برزید تو به هسترین پیاوی للاده کمان منیش وکو تو آزا و باشبم اشتک رم لینا گرد باوکا خوش موی باوکا من کوریتوم دبلا پیوسته بهیز و باش بین خوشویز بی لای خالچی هر کاتک دلت تنگو ویست بگری او بیر لمنو داگید کرو ایمه متمانه من با توه تو رومیوی کرا بنرخک ایمه ای باوکا رومیو من شانازی با توه دکم کرکم منم لنا جان به دادن آوا اگر برسید بو بی خوا رستان براکم تخوال بیرم مکم تخوا بنیش لبیفتا ناکم ایو شر مکن لگل یک تری دیکا خواتن لگل خم خودت یا بگو سلام ما به هری دهاتو اگر ما دلتان تنگ نبی رامیفت کلانا بطلکی پرخمو برکود لگونده خوشویسته که و درو شارکی نادیار برکود خوشی نزانی چون شیانک پیشوازی لیده کرده عربانکه برو میلانو کوتره لکاتک دا باران بردوان بو رومیش گندکه بجده هلو برو شاری میلانو نزاند لوی چی بسر دید رومیش توشی جیانی کنو دید تو حول دادا پش بخوی ببسته لگرفتکانی دبه گرفتکانی چی به تو الفریدو کیه و چون لگل رومیش تردن اصن موسیقی